dañu am porox ndol ben genre racol bu len relier lo xam beut ñu na beut beut ndax dafa beuté ci xol beut wa motax beut source d'information yu geupp ci source d'information yi ci beut lay jaar nit mën nay dégg ben mbir mais bu ko gisé rek xam nga dégg ko mais bis bu ko gisé rek affaire day day gëna leer ci mom ko par rapport ak bu ko daan dégg kessé voilà li ngay gis mom moy mo gëna mëna dess ba far dang koy garal mëna gaaw mëna apprécier ci alam yu bari nak bis boko gisé jakk rek jeex na manam relation bi xol am ak beut amuko ak leneen danaka a part la mine en fait xol dafa am relation ak mbolam ciir yi ci dess ndax moy moteur bi moy centre bi fa la décision yi di jogé té fofu la énergie bi amé manam solo énergie yom la yi ci dess di défé li ñi def xol non la ma motax gis nga amna benn parti buñu tollon bimu nan shaytané moy fimu décrire iblis ak plan mom nga xamné da nan fexelen bo bu mu gis nangam wala bu gisé lol na ngeen détourner regard bobu fexé ba interpréter loko ko lu baxul wa dégg gi tamit non bu mu dégg nangam dé waaw non kay bu radio bi nekké ni dawalal radio bi gaw gawal dawalal dawalal bu ko defé mu dégg musique bi bu yorom fiñi waraté wala alcorane bi nuy gaw yobbu curseur bi mu dem bu ko defé bu mu fayam hmm et cetera yalla nañu yalla sam mana wa kon nak manam rakol bobu non wa an yuslihat dana yewon kon mom xol han bi salahi ci yewenam beut ci yewenuk beut wa yufsida te dana yaqku bi fasadihi ci yaqom fa iza fasada bu yaqqo al qalbu khol fasada da yaqku tamit al nazaru khol beut khol wa iza fasada bu yaqqo tamit al nazaru khol fasada da yaqqo al qalbu khol ñaar yeb bu ci yaqku benen bi yaqku dañu connecté wu ñom ñaar relio bu ci yaq rek moroma dana yaq mota préserver kanu yi bu pour préserver lepp lolo motax mom solo wa kadhalika niki non fi jana fi janbi salah ci walu selata yewen fa za kharbat bu fekente na dafa gent al aynu beut wa fasadat mu yaq wa han mu yaq itam fas kharba kharba dana gent al qalb khol bi manam dana magget dana gent wa fasulata dana yaq wa sarata dana nek kal masbalati kem sen kem sen alati bi nga xamne hiya mom kat mahallu mom moy beurup an najasati sabay wal qadurat ay salt ak qadurat moy taqi wal awsakh ak yutilmi kon nak fala yuslihu du yewen li sukna ñeel dekk waayu ma'rifatullahi xam yalla wa mahabbati ak sopp yalla wal inabati ak di wëru ilay jëm ci yalla di delu wat ilay jëm ci yalla wal umsa ak wetliko bi ci yalla was surura ak di bege bi qurbi ci jege yalla fihi ci xol dootu mëna nekkati yoy dot ñu fa mëna dëkkati parce que ay sobe rek ko fi nek ay tilum tilum tak tak ay santé ñu ñu xeexlu rek ko fa nek wa innama li ambadas kon yeskono dana dëkk fi ci xol boba adadar zalika contraire yi ñu mu tuddu contraire xam yalla moy rir yalla contraire sop yalla moy bañ ko contraire dello sey mbir yëpp ci yalla moy doylo sa bop wala nga ñak ko dello ki ci yalla di wëru ci ñeneen ni contraire wetliku ci yalla wetliko yalla moy ñak ko wetliko contraire du bëgge ci boy jégué yalla moy ngay bëgge ci boy moy yalla wala boko sori wala nga bañ ci bëk sax kon nak fa hadhi li nak isharatun ak junju rek ila ba'd jëm ci lenn fawaidi ci ay njariñu ghadul basari sad xef totale oka lo xamantene dana la fenku lo dana la won ala ma waraha ci la nga xamne mo nek ci ginnaw yoy yef wa pour am la lum la jondi lo xamne da ngay xam solo gi nek ci yenen yi ci dess aussi wa amna yenen yu ci nek aussi kon tu verras que ni voilà bar na njariñ ha kon lol mom moy bi lol ben yon la at-tariq as-sani ñaaral yon almani bi xamne moy xagne min husuli ci jotta ta'alluqul qalbi xol gi di takalo ak mbir mi ha voilà wa parce que dañ la ñaari mbir mom moy tax ba manam amna ñaar yor pour safara febar bobu moy gor jigen dan lañ ci ramu sab ak yenen febar yu beuri ha ci moy yalla yi donc bu ñëk bi moy d'abord nga dag li nga xamantene mom moy avant muy am prévention wa prévention bi ci dess mom moy nga fajj manam moy ginnaw bi febar bi gën nek na fi installé wona mais nga buddiko nga buddi garabu febar bobu sanni ci xol bu ñëk bi nak néna la ñaar la won bu ñëk ñaar mbir la mo koy def ñaar mbir yoy bi ci ñëk moy sad xef kon bobu moy benn bi kon ñaarel bi moy istighalu yittilo al qalb xol bi bima ci lo xamne yub'aduhu dana ko sori lo an zalika wulif lol moy xexa ba xol bi di yitté wol lu ko sorel mbir yoy non waya xol lo xamne dana dox bayno ci digëntem mom xol wa bayna wuqu ak di rot digënt ak rot fi ci mbir mom wa huwate lol iman dal day nek soit day nek xawfu ragal muqliqun han bo xamantene day sax ci xol di ko yëngal aw wala bo xubun ak sop go xamne mus'idun day jaxlo manam day tax nit ki sop sop mbir mu tar fo mata sa yo xamantene khala wetna al qalb khol min khawfi ci ragal ma lo xamantene fawatuhu ak fandom adarru mo gëna lor dakk lore ali ci mom min husuli ci ame hadal mahbubi lol mu sop aw wala ba khawfu ma ragal lo xamantene husuluhu ak amam ko ha ak amam adarru mo gëna dakk lorata ali ci mom min fawati ci faddu hada al mahbub ci fatuk hada al mahbub gile lolou ñu sopp aw wala bok mahabbatuhu soppam nga mom ma awak bok mu sopp ma lo xamne ho lol kan an faaw mo upp ndariñ lo ñel ko wa khairun tu mo gën lo ñel ko min hada al mahbub ci lolou mu sopp wa fatu te fadom taw fatom manam adaru mo dakalor alay ci mom min fawati hada ci fatuk lo hada al mahbub bobu lolou mu sopp lam yajit du mona dak bu dan tu mu mona ñak min eske sori ci manam xeur sop ci manam jëm yoy nonu nga xamne lu ko sheytane wal manam moy ña manam li moy yittelo gi nit ki di yittelo xolam ci bëgg affaire ci manam luy tax ba mu sori mbir yoy non moy yalla yoy yu graw yoy te lolou ñaar la mëna nek moy lu mu ragal lol ben affaire wala mu bëgg lol ben affaire parce que sa yo xamantene xol bi amul lu ragal lu muy ragal mu lor ko lo xamantene amna lu mu bëgg mi ngi ni bëgg nako mais limu ragal manam lor gi nga xamantene mom lay ragal mu dal ko de telle sorte que ragal gi mu ko ragal mo gëna graw ragal gi mu ragal limu bëgg dem il faut que lolu am manam soit day am lu ragal lu ko dal lo xamne mo gëna graw ragal gi mi ragal limu bëgg dem wala bok mu am lu mu bëgg lu ko gënal li mu jotta bëgg ni nga xamantene lolu tamit fat ko mo gëna moy wa lolu fat ko mo gëna graw li fat ko lolu mom suko amul rek fokk kon li lay gëna bëgg comparaison toujours de xew joxol voilà xew xol mom tout temps day def lolu psychologue la way wa sharfa hada shara lolu anna nafsa moy ne bakkan la tatruku du bay mukk mahbuban sope illa ludul li mahbubin ci sope ñeel sope ala bu gëna kawé min hu ci wa ci mom awol bok khashata mu ragal makruh lumuy bañ lumuy sip xofuluhu lo xamne am ko lo ak am adaru mo gëna lor alayha ci kaw min fawati hada min fawati ci fardu hada mahbubi li mu sop moy liñ wax legi wa wa zaatu li yahtaju da ajo sahibu borom ila amrayni ci ñaari mbir in faqadahuma bu fekente da len faddu ju ñaari da len amulen aw wala bok ahaduma mu ñak am ben ci ñaari rek lam yenta fi du jarign bi nafsi ci bopom ahaduha ben bi moy basiratun ak gis gis gul sahihatun gu leer moy gis gis xol gu leer clairvoyance parce que nit ku so amul clairvoyance lolou du ko man parce que da lu bëna xam lan mo gën ci mom ak lu gënul ci mom hein lan mo upp lo lan mo upp ndariñ da ko nu mëna man hein dengo lo xamne yu farako da na mëna téxale bi ci clairvoyance bobu bayna digënté dara jaatul ma bobu dara jay liñu sopp wal makruh ak liñu sip liñuy bañ fa yu asiru kon mu daadi fa yu asiru mu jox jeexital mu jox priorité a alal mahbubina li nga xamne moy li gëna kawé ci la ñu mëna sopp ala adna huma ci li nga ak ala ahla alal mahbubaini li gëna kawé ci ñaar yi ñi sopp ala adna huma ci kaw li leen yi ci gëna soufé ci ñom ñaar fa mu mëna prioriser affaire ko voilà wa yahtamilu bu ko defé mu mëna garda jo adna li gëna tuuti ci al makruhayni ki ñu ñu sip ñaar yi ñu sip ñaar yi nga xamne da leen di bañ ñaar yépp lay bañ mais mu garda jo manam mu jëma yalla jëma supporter bi ci gëna doya di li yox la sa bu ko defé mu mëna mucc min alahuma ci bu ci gëna kawé le moyen normal dal hein nit li lay jëm voilà ñu ci nit li lay jëm mais il faut que ya fu ko ñu dimbal ci avec ko hein il faut mu am clairvoyance ñu wax ko voilà wa hadha ta li nak mom khassatul aqli lu xel jago rek la wala yu addu deful lim deful limé deful bolé deful bo wax deful bolé akel manam deful lim deful jappé nit wa ko akel mu nek aji xellu man ko xamantene kana nek na de deud zalika ci lu wuté li ko xamné mom amul li mom sik ne ko jëne kenn mënu wax né borom xel la bal li fi nek xad deug deug takunu leg leg wa xad leg leg takunu mu nek al bahaimu bayima yi sax ahsanu di gëna rafet halan hal minhu ci wajojo leleg koku nonu xam nga leleg bayima yeku sax ñu gëna parce que bayima au moins ñom xam nañ li leen di jariñ ak li leen di lor ko wa di en tout cas leleg ñu matlu ko bax kon lool mom moy bu ñëk bi ñaar bu ñëk ci ñaar mbir yi nga xam na fook mu am leen ñom ñaar ñëp bu ko ci bu mu ci perte rek avec du réussir asani ñaaral bi kon moy quwwata azmin moy katanuk dogu wa sabrin ak muñ fokk mu meuna am dogu manam dogu moy persistance résolution ak persistance bo xamne yatamakkanu dana meuna jappandi bihima ci ñom ñaar yi min hadal fi'l ci gile jëf wa tarki ak bayyi wa kathirun ma akbar lo xamne yo arafu dinañ xam ar rajul wa jo xamne qadara qadara amna katun at tafawutu meuna tekkale manam xamne li ak le dafa wute lol xamnako xamna ni li geun li mo geuna bax li la wara def li waruma ko def parce que li moma dakalor te le mo upp njariñ yeb xamna len mom walakin waya nak yati day dikelo ñel ko dofa nafsi yi new dole ak bokkanam wa himmati ak yitte wa azimati ak dogom ala isari han ci warona jox priorité al anfa ala upp njariñ han min shajaa'i jash'ai ci shajaa'i ci jambaram wa hirsi ak xerum wa wada'ati ak neewal doola nafso bakkanam wa khassati himmatihi ak dayadal li nga xamantene mom moy yittew ci bu capacity bu am la amul wa pouvoir de décision ak de résolution ak meunuguñ yi la ci fekk ci tax nga bayyi li nga jël li ëpp jariñ nga teggoko nga def ko ba lepp luy wagne sa bakkan lu koy doyo dal lu et cetera su xër yoy ndax wala meunuguñ dal meunuguñ lu bon li nga nekk wa misla hada ku melni ki nak mom kemuk waji mom la yanta fi du jariñu bi nafsi ci bopam wala yantafio te du jariñu bi ci mom xeyro kenen mom mun du jariñ bokum te kenen du ko jariñ man te mom du jariñ kenen bokk ken du jariñu ci mom da waqat deug deug mana xamna allah bur yalla subhanahu gatch ngala mom imamatu dine imam ak dine manam nek njit ci dine ji illa ludul min han yalla daf ko xaj ñepp illa ludul bo jele ko ci min ci ñi nga xamantene ñom al sabr borom muñ lañ wal yaqin ak pass pass gu deugur wa qala wahna ta'ala adi kayadi bur yalla wa bi qawli te kat ci waxam gogu ya da di ci lay ginde ko al mursaluna ñi ginde ko ni mu wax ci suratul sajdatu ayat 24 waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna waja'alna da def nañ minhum ci ñom a'immatan ay njit yo xamne yahduna dañuy ginde bi amrina ci suñu mbiri ci suñu ndigal lepp dañuy dañ ci dañuy gindé nit ñi manam ay nit ñoo xamne ñom ay imam lañuy doon ay njit lañuy doon dañuy orienter nit ñi ci lepp lo xamantene lu deppok lu yalla bëgg la waye nak kañ la leen yalla di defal loolu ñu nekk ay imam lamma ba xamantene sabaru muñ nañ wakalu tañu nekkon yuqinu di way wolu am certitude bi ayat la ci ñu ay ñaar yoy ku ko amul yalla do def imam ko ko mo se bo nga ngeureut nga gaaw de départ volontaire bo beugene bok ci ñi nga xamne ñom la yalla tan def leen imam njit def leen njitu julinn han ñu nek ño xamne dañuy jariñ seen bop di jariñe ni mi ne ko bëgg mënul fokk nga mënul ñu mën tan ko te nangulo muñ no ba para fokk nga mëna muñ ba para nga mëna deud li nek sen loxoy do la soxlaal dara ce lepp yalla nga koy wër kessena ba para fokk nga nek ko xamantene da ngay am certitude ci mbiru yalla ah am do gu wër am mëna lolu motax wa hadha ki ho moy alladhi moy nga xamne yan tafé mom danañ mëna jariñ mom dana jariñu bi ilmihi ci xam xamam wa yan tafé te dana jariñu bi ci wajjo ju anna su nit ñi koku mënna jariñ ci xam xam mënna ci jariñu jariñe ci nit ñi jariñu ci wadduhu wa safana mom la yan tafé du jariñu mom bi elmi ci xam xama wala yanta wé du jariñu bi ci mom ngay roho kenen wa minan nas amna ci nit ñi nak man ko xamantene ño xamne ñom yanta wé dana jariñu bi elmi ci xam xama fi nafsi ci bopum rek wala yanta wé wa du jariñu bi ci mom ngay roho kenen ko sax sa ne wa fal awwal ku jekk mom yam ci day dox fi fi nuri ci leram wa yam ci dede na dox annas nit ñi fi nuri ci leram wa sani ñaaral bi qad leg leg mom tafi aday day fay nuru leram fo wo mom kon yam ci day dox fi zulumat ci lendem yi wa man tabi'ahu kep ku ko top tamit fi zulumati day nek ci bir lendem mom gogo wa salisu ñettel bi nak mom yam ci day dox fi nuri ci leram wax do mom ken mom aw torche rek la yor bo xamne mom rek ci mëna orienté wu kenen ki nak mom jant ndjolor la jant ndjolor la bo xamantene ñepp dañ ci mëna lo jarign wala mu nek projecteur bu mag wa am ko xamne mom mom amul leer sax fof mom mënul jarign ci bop wa yalla ñu yalla sam faslun li aw taq dogla wu taqantale masala 91 yi la al mahabbatu shofel as sadiqa gaju deug taq tabi day waral tu han tawhidu wetal al mahbubi ki nga xamantene mom lañu sopp al a'la mais ki ci gëna kawé bo soppé ay mbir yu bari su fekkante na sa sopp dafa sincère ko gëna kawé rek ngay gën mom rek dang koy wetal manam dang koy dox dang koy wetal ci sopp gi iza arifta bo xamé hadhi li nga xamné mom al muqaddimati yi nga xamné mom beustal lañ ñu introduire wax yi fala yum ko nu mënul jappandi an yaj tammi ci mu dajalo fil qalbi ci xol ci ben xol kefe hubbul mahbubi sopp ki ñu sopp al ala ki gëna kay wax ko ak nur xër ci aswar ci meloy abadan ci jëmmi abadan ba faaw balli fi nek huma ñom ñaar dëddaani ñaari safaan la ñoo xamne la yatalaqiyani duñu dajalo balli fi nek la bu damul ñak in yakhruju bu genn ahaduma kenn ci ñom ñaar han sahibo borom fa man kep ko xamne kana nek na ku watal hubbi gattanu ciofelam kula lepp lil mahbubi jox nako ki nga xamne mom moy ki mu sofal ala ga gëna kaw alladi ki nga xamne mahabbatuma sofelu li nga xamne si waaw dafa wute ak mom batilatun aji neen la wa azabun te mbugal la ala sahibi ci borom sarfa danako yobbu zalika lolo ala mahabbati ci sop ma si waahu lenen ludul mom wa in ahabbahu bu fekkene nako sop nak lam yuhibbu duko sop illa li ajlihi ludul ngir koka rek aw wala bok li kawni nek ngir nek gi mu nek wasilatan bi ak jokale moyen lawo ñel ko jot li ko way ila mahabbati ci mu na sop lolo nga xamne mom moy li gëna kawé aw wala bok qata'an lahu mu nek aji dogal ko amma wolif lepp lo xamne yu daddu dana safana mahabbatu mahabbatuhu so ciofelu lolé gëna kawé ni lim gëna sop way ko sa wala mu koy wañi te ba fara mu koy wañi manam moy bo soppé ben mbir sopp gu ciofé gu deggu la nga xamné xol bi mëno ci dajalé melo yoy nonu ak sopp li nga xamné moy aju ci walu yalla té dila jariñ sa digënté ak sa borom subhanahu wa ta'ala lool mën ta dajalo ñom ñaar mënu ñoo dajalo ci xol donc ce qui fait que da ngay genné ben bi il faut que ben ci ñaar yi nga gëna sopp ben bi genn benen bi bu muy défé rek da fekk né mom dafa am ben ci rôle yu muy jouer soit day tax bu day nek moyen pour mu meun la dimbali ci benn bi gëna tax gëna sax wala bok mu nek moyen buy tax loolu gëna yokku wala mu nek moyen buy tax soxel gogo mën ci ne wala bok mu nek moyen buy tax lepp lu safano ak loola soxel gogo gëna mëna sax ci yow mu diko fi jëlé wala mu diko wañi wala lepp lo xamne day tax sa ciofel gog nga gëna sopp loola gëna sax manam gëna manam luy tax mu gëna wañé ko bok nga sopp leneen ngir mu mën ko fey jëlé manam dal lepp day tourner autour de li gëna kawé yow loolu mom moy moyen bi mom ngay def mais sopando ñaar yëpp mu mën tane mom fa ko toujours mom bo gëna bëgg waaw dëgg na yeneen ni mo sopp lu ndax mu dootal na loolu waaw waaw mais mënu nekk di sopp li sopp lay ki non non mën tane mën tane sino benn bi day fall bi jëlé sax mais da ko muntu dajale sax mais xol rek mais lolou mum kenn ku ci nek bo xolé sa dundu day gis ni ah umma do amna lo gëna sopp lo xamantene mom dafa def dafa def vol dafa manam dafa effacer sa passé manam dafa effacer yeneen yi nga soppone yépp waaw wal mahabbatu jafel nak as-sadiqatu gay aji deggu taqtadi day waral tawhid wetul al-mahbub ki ñu sopp wa in donte la yushriku du bolé du bokalé bayno ci digënté mo bayna xeyr yi ak kenen fi mahabbati ci tofera wa idha kana bu fekkene nek na al mahbub gi ni sopp min al khalq ci minde bi yaani fu day foñu way xaar te day fiir an yushraka ci mu sopp mahabbu han an yushraka ci mu bokalé bok mahabbu aju manam soppé fi mahabbati ci ku mu sopp ci tofera han wolam qadaw te mu taruk mer li zalika ngir lol kesse wayu bedu mu koy soril wala yahzi han te du ko jox ben cieur bi xor bi ci jegen ko way han wayu addu te dakoy lim dakoy jappe kadi ban ni adu fen kat la fi dawa ci wote gi mi wote mahabbati safelam ma andak ne kat an na lu wer bor moy mom laysa nekut ahlan diko yelloli sarfi ci ñuy daq mahabbatin manam quwwatul mahabbati katanu tiofel ilay jëm ci mom fa kayfa ana naka bil habibi ci ki nga xamantene mom moy soppi al ala bi gëna ka alladi bi nga xamne la tambahi yellowul al mahabbatu tiofel illa lillahu ñel ko wax do mom kenn wa kullu mahabbatin gep tiofel nak li xeyri ñel kenen ko dul mom fa yellowul azabun bugal la ala sahibi ci borom wo balu ba far tamit ak torox tangala ak man ak alkandala manam sofel gu deug day waral nit ki wet manam mu wetal ki mu sok wa teet warul sofel warul bokale digeentem ak kenen ci sofelam gi nga xamantene mom la am ci mom xolal imagineel mu na la ci mbir minde fi rek da ngay gis bo soppé kenn mom day bañ day foñu ba para day fiir ci nga bokalé ci tiofel gi ngi ko sopp ak kenen ba para day tar day mer mais mer gu tar ci lolu nonu wa ba para lolu day tax ba mu sori la ba dula may benn cieur benn chance pour nga jégué ko am nga kenen ko bëgg waaw am nga kenen ko bëgg mo wala no yow wala parce que wourul quoi déjà da mu wourul sax stratégiquement wour wala ki conflit de ndër mu ko ah conflit de nga téla bay mo gën quoi waaw ba bara day jappé ni ki limi wax wote gi mi wax na daf ma bëgg waxul ben deug nan la muy bëggé dañ di hein andak né hein mom kat yellowul won andak né wo yellowul sax mom ñu jël tioxel gogu jox ko voilà mom ñu kassé droit voilà té lool mom ku né xamna ko lool mom jaru sax ñuy tém ñu commentaire koy taw légi lan ngay xalat ci ki nga xamantene moy ci ñu wara sop nga xamne mom rek mo wax yello ñu sop ko deug nañ ko wara sop lepp lu ñu sop koko wara tax muy yalla subhanahu wa ta'ala te kep maam te kep te waruñu ko bokalé ak dara ci tiofel ga tax ñuy wax motax ñuy wax tiofel gu kawé te leneen lo sop lu dul mom wala ngir mom xamal ni lolo mbugal lay doon ak alkane ci boromam wala hada li moy li tax la yaghfiru du jeegal allah bur yaala subhanahu wa ta'ala namak sel ngam an yushraka bi ci ñukoy bokalel fi hadhihi al mahabbati ci gëla ciofel wa yaghfiru wa dana jeegal ma duna zalika lu gëna suufé lolu liman yasha ñen ko ko sop fa mahabbatu suwar sop jëm yoy nak tafutu day faddu mahabbatu ma sop li nga xamne ho lol kat alfa mo upp njariñ lil abdi ñel jam di min ha ci mom ballu fi nek taf tu fawitu day faddu lo mahabbata ma sop lo xamantene lay solo ñeelu ko salahun ak yewen wala naay mu du ciagen xewal wala hayatun du ciagen dun nafi'atun han gu am njariñ illa lulul bi mahabbati ci sop ko wax dafa mum kenn lol manam boy jëm yoy non manam boudé sa xel tout temps mi ngi ci xalé bu jigen bi nga gisone fé wala ci auto bala wala yu mel non da nga gis li ëpp ñariñ ci jamm bi da koy dindi non seulement nak da koy dindil day tax ba du sop li ëpp ñariñ ci mom wala ëpp ñariñ ci jamm bi sop ko da koy dindi non seulement day dindi sofel tofel gi ëpp ñariñ ci jamm bi mais day dindi sofelu ki nga xamne wala li nga xamne manam sop ko mom manam muno am ñariñ sa yewen sey wir dara du ci yewen muno am xewal muno am dundu gu am ñariñ lulul ci nga sop ko mu yalla voilà kon nak fal yaxtar na tamu na tan ihda ben ci al mahabbatayn ñaari ciofeli fa innahuma ndax ñom ñaar kat la yatami'anu duñ dajalo fil qalbi ci xol wala yartafi'anu te duñu yekiti ku ñom ñaar encore en même temps min hu ci xol bal fi nek man kep ko xamne arado dafa du moyo an mahabbatillahi wa li sop yalla wa dhikru wa dhikrihi ak diko tuddu wa shawqu ak di am xër ak taxel gu tar gu tak ila liqa'ihi ci dajak yalla lolu ku ko amul ibtalahu danako natto allah bur yalla bi mahabbati ci sop ghayruhu kenen ku dul mom koku mom lolu c'est évident jamul ko yissal wa bu ko defé fa ya'dibu danako mbugal bi ha ci soxel goga fi dunya ci aduna wa fil barzakh ak barzakh wa fil akhirati ak al akhirah wa imma dal an ya'dibu danako mbugal bi mahabbati ci sop al awsani danako mbugale ci sop gi mi sop al awsani xërem yi awala bok mahabbati ci sop gi mi sop af sulbani kruwaji awala bok mahabbati bi mahabbati mu sop al murdani moy yujufi.